قتل معصوم بچوں کا جہالت کی نشانی ہے، جہالت کی نشانی ہے، قتل معصوم بچوں کا جہالت کی نشانی ہے، جہالت کی نشانی ہے، رحم کرنا نہ بچوں پر قیامت کی نشانی ہے، قیامت کی نشانی ہے، قتل معصوم بچوں کا جہالت کی نشانی ہے، جہالت کی نشانی ہے، رحم کرنا نہ بچوں پر قیامت کی نشانی ہے، قیامت کی نشانی ہے، درندے لوگوں نے بچوں کو نہلایا لہو سے ہے، نہلایا لہو سے ہے، درندے لوگوں نے بچوں کو نہلایا لہو سے ہے، نہلایا لہو سے ہے، بڑا یہ ظلم کرنا تو شرارت کی نشانی ہے، شرارت کی نشانی ہے، قتل معصوم بچوں کا جہالت کی نشانی ہے، جہالت کی نشانی ہے، رحم کرنا نہ بچوں پر قیامت کی نشانی ہے، قیامت کی نشانی ہے، وہ پھولوں جیسے تھے بچے، کیا تھا جرم بچوں کا، کیا تھا جرم بچوں کا، وہ پھولوں جیسے تھے بچے، کیا تھا جرم بچوں کا، کیا تھا جرم بچوں کا، چلانا پھولوں پہ گولیاں بغاوت کی نشانی ہے، بغاوت کی نشانی ہے، چلانا پھولوں پہ گولیاں بغاوت کی نشانی ہے، بغاوت کی نشانی ہے، رحم کرنا نہ بچوں پر قیامت کی نشانی ہے، قیامت کی نشانی ہے، قتل معصوم بچوں کا جہالت کی نشانی ہے، جہالت کی نشانی ہے، وہ بدل لوگ ہوتے ہیں جو کرتے کام ہیں ایسے، یہ بدل لوگ ہوتے ہیں جو کرتے کام ہیں ایسے، نہیں اس کام میں کوئی شجاعت کی نشانی ہے، شجاعت کی نشانی ہے، رحم کرنا نہ بچوں پر قیامت کی نشانی ہے، قیامت کی نشانی ہے، قتل معصوم بچوں کا جہالت کی نشانی ہے، جہالت کی نشانی ہے، نہیں ہوتی بچوں کو تو کسی سے دشمنی غازی، کسی سے دشمنی غازی، نہیں ہوتی بچوں کو تو کسی سے دشمنی منی گازی، کسی سے دشمنی گازی، سناؤ کون سی پھر یہ عداوت کی نشانی ہے، عداوت کی نشانی ہے، سناؤ کون سی پھر یہ عداوت کی نشانی ہے، عداوت کی نشانی ہے، رحم کرنا نہ بچوں پر قیامت قیامت کی نشانی ہے، قیامت کی نشانی ہے، قتل معصوم بچوں کا جہالت کی نشانی ہے، جہالت کی نشانی ہے، رحم کرنا نہ بچوں پر قیامت کی نشانی ہے، قیامت کی نشانی ہے۔